Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, chisomanilor! O nouă seară de Kiss Kiss Dynamics începe chiar acum la Kiss FM, împreună cu voi DJ Young și Jonesy. Avem 3 ore de super party de acum înainte, hituri mixate, mesaje, dedicații și 1600 de euro plus un laptop de la Julia undeva până în ora 10 la Kiss Cash. Începem Kiss Kiss in the Mix! A gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that, haters wanna see that. But I got him aggy, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire. place de chitură, nu? Dolomar și Lucențo, Dansa cu Duro la Kiss Kiss in the Mix. E momentul să luăm primele mesaje, primele de kiss-uri care vin la 0722 20 60 20. Iar dacă sunt kissomani care vor să intre în direct să facă un de kiss sau doar să prezinte o piesă, îi aștept la 021 318 4000. Dansa cu Duro a fost pentru Radu din Satul Mare și toată gașca lui. Ei au cerut această piesă. Bună seara, când mă bucur să vă aud din nou, faceți seara cu adevărat frumoasă, Ana Maria din Constanța. Și încă un mesaj de la Petru din Vaslui pentru Larisa, cea mai frumoasă fată, și pentru voi, băieți, sunteți super tari. Mulțumim nespus. In the mix, Antonia, Marabu, avem Jay Murano, Edit, Black Seagulls, piesă nouă, Adio, și mai apoi Cerebel cu Ada, Petre, remixul Stereo Delay Club Edit. In the mix, împreună cu voi, DJ Young și John C. Asculți doar hituri. Tu

dacă simți și tu. Spune-mi dacă ritmul e la fel de încet. Ai transformat iubirea într-un defect. Hey, yeah. Oare ce gândești acum? Oare-ți pare bine când crezi cât rău? Ai pus într-o secundă înăuntrul meu. Hey, yeah. Ți-aș fi dat și mai bun din mine. Oh, oh, oh. Dar tot ce aveam erai doar tu. Și penele moi și ochii mei goi se spină la vise promise în goi. La cum îmi zâmbeai, la cum îmi priveai, se spină la tot ce-am crezut. Let's do it tonight.

încearcă unul de la DJ Young și Josie. Josie. Să mai greșesc, nu te mai rănesc. Dar ce vrei de la mine? Mă lupt în cerc, mă dau cu capul de pereți. Dar sunt doar un om cu rele și bune. Tu mă știi, tu mă știi, tu mă știi cel mai bine. Și ce să fac? Să te alarmez, căci în afară de tine totul-i trecător, neimportant, fără viitor. Și mai e ceva, mai mult ca oricine. Tu mă știi, tu mă știi, tu mă știi cel mai bine. Kiss in the Mix. Ia apare People, mare atenție, nu știu cum să vă spun, o atenție uriașă asupra piesei următoare. Țineți-o minte, învățați-o pe din afară, învățați versurile, refrenul, linia melodică, instrumentele, ce vreți voi. Dar mai cu seamă țineți minte că urmează Holograf, cât de departe. Asculți doar hituri. Întoarcă la mine. Cât de departe să colim pe pământ, fără liniște sau fără bine. Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ. M-aș întoarce la tine.

yeah, we share. It's just like total bliss, erotic city, I'ma take you there. All I really wanna do is make you feel like you're in ecstasy. All I really wanna do is give you love and give you the best of me. Bash, Love is in the Air. Pe basă nu-l ține minte cu piesa de acum 10 ani, poate și mai bine, One in a Million. Hai să luăm mesaje care vin la 0722 20 60 20. Avem un la mulți ani pentru Corneluș și Bianca la împlinirea primului anișor de căsnicie. La mulți ani, casă de piatră în continuare și copii fericiți. Dita mai urarea, bravo! Și pentru Corina din Mihăilești, din partea iubitului ei, vreau să-i puneți, vă rog frumos, Sava și Mișa, Tenerife. Păi atunci, hai să le mixăm chiar acum! Avem noua piesă, DJ Sava, Tenerife, imediat DJ Antoine și Timati împreună cu Călina, mai vechea, Welcome to Saint-Tropez, iar apoi mixăm Michel Telu. Împreună cu voi, DJ Young și Jonesy, in the mix, asculți doar hituri! Full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my ghosts around me. We're taking all by this city, led by the sign of R.O.P. I met this guy in a disco. He said his name was Carlito. He got me drinking mojito. Just sit and move, see.

tu amor. Oh, Young și Jonesy. DJ Young și Jonesy. Kiss in the mix. Hai să mai luăm câteva mesaje, câteva dedichisuri pentru Cosmin din Piatra Neamț, din partea lui Miri. Te iubesc mai mult decât îți poți da tu seama. Puneți-i băieți Elena Gheorghe Echo. Și pentru Johnny din Satul Mare, din partea celor mai buni prieteni și colegi de muncă, Andrei, Ramona și Bibanu, cu mesajul: pentru că joci în fiecare săptămână la loto, îți dorim să devii miliardar. Vă rugăm să-i puneți piesa Billionaire. Mixăm imediat Elena Gheorghe Echo, apoi Billionaire și ora va fi încheiată de super piesa Thrift Shop. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hello, Kissomanilor, back to the mix, back to the party. Mixăm încă trei piese înainte de piesa Non House. Întâi și întâi vine Elena Gheorghe Echo, o piesă pe care ne-ați cerut-o, urmată de o altă piesă cerință din partea voastră, Travis McCoy și Bruno Mars, Billionaire. Iar de la miliardar trecem la cei cu 20 de parai în buzunar. Thrift Shop sau $20 in my pocket, semnată Macklemore și Ryan Lewis. Cu voi, in the mix, DJ Young și Jonesy, asculți doar hituri. Aș vrea să-l șterg, dar încă n-am curaj. Niciun semn

Giorgiu. Voi fi acolo cu voi, DJ Young in the mix. Avem piesa Non-House și apoi pregătim o oră întreagă fără reclame. La Kiss FM asculți doar hituri mixate. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Noi zid pe cort deschis, că iubirea-mi face rău. N-ai cumva un pansament să-l pun pe sufletul meu, sau doar un medicament ca să pot iubi din nou? Ai fi ca un pansament peste sufletul meu. Am simțit pe corp deschis că iubirea-mi face rău. N-ai cumva un pansament să-l pun pe sufletul meu, sau doar un medicament ca să pot iubi din nou? Ai fi ca un pansament peste sufletul meu. Ai fi ca un pansament. Hello, hello, Kisomani, ora 9, ore de Kiss Kiss in the Mix începe la Kiss FM. Alicia Keys este cea care deschide ora cu super hitul Girl on Fire. Mixăm mai apoi Fly Project Back in My Life și Rihanna Say, remixul Jay Murano. Și luăm Kisomani în direct, care sună la 021-318-4000, chiar acum e unul dintre ei. Hello, hello, bună seara! Bună seara, mă numesc Cristian, bună seara Kiss FM și tot ascultătorilor. Vreau și eu să fac o dedicație pentru iubita mea. La Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. Bought a gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that, haters wanna see that. But I got them aggy, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire. checking me. Stay with me. Jay Murano Edit la Kiss Kiss in the Mix. Cei care vor să asculte în reluare edițiile Kiss Kiss in the Mix sau cei care vor să le downloadeze să aibă colecția completă sunt invitați să acceseze kissfm.ro/kkm. Acolo se află podcastul emisiunii. DJ Rino și Silvia și un DJ Bone remix pentru superhitul lor Chiar Dacă Ai Plecat. Mixăm apoi Antonia Jamea și o piesă nouă care începe ușor-ușor să vă placă, Moody, Ochii care nu se văd se uită. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Bye.

you go, let me explain. With you I lost way more than I ever gained. And now you're crying back to me, what a shame. You had the best and now the worst come your way. Can anybody tell me you look better with your makeup on? Can anybody tell me you don't matter to me anymore? I was your joke, you were my heart. Gave me well like a deck of cards. I see the tears run down your face. But you think my mind is gonna change? And I'm like, no, no, no. And I knew that would be a time you would cry it back to me.

Adele, Someone Like You la Kiss Kiss in the Mix. Alegem în mare viteză încă două mesaje, încă două dedichisuri pentru Paul din Iași, din partea iubitei Ioana. Te iubesc foarte mult și îți doresc la mulți ani pentru mâine. Și pentru cea mai tare gașcă, cei mai mari nebuni, DJ Kiss FM și gașca de la Kiss Kiss in the Mix și Hit Hit in the Mix, sunteți cei mai tari, sunteți super nebuni și vă mulțumim pentru toate piesele pe care le mixați pentru noi. Ne bucurăm să fim cu voi în fiecare seară, să facem vorba aceea câte un party în fiecare seară. Hai să încheiem ora cu DJ-ul portughez cu Roșta Zmini împreună cu Aisa, Saxo Love, Corina și Pasha Man, Pernele Moi, iar apoi D-Bunch, Oliver Twist în final. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Yeah. fat man, fat mouth the dog, and I'm a pop pop man. Pigs wanna bust me. Well, we call me like to pop that thing. You better stop that man, fat mouth the dog, and I'm a pop pop man. Pigs wanna bust me. Partiurile Kiss FM. Mâine vă întâlniți cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în Dublin Pub din Iași. Vineri îi aveți în After 8 Cluj-Napoca, unde vor mixa împreună cu DJ Jonesy și Aner. Iar sâmbătă avem partidul Kiss FM live din Club Stage Alba Iulia, transmis pe Kiss FM începând cu miezul nopții. Cu mine vă întâlniți in the mix, DJ Young in the mix la Kiss Kiss in the Mix Party, duminică seara pe scenă la zilele orașului Giurgiu. O seară beton din partea lui DJ Young și a lui Jonesy. Ne auzim mâine de la 7. Rămâneți pe Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri.